parte tecnica. Dar mai trebuie un scaun, mai trebuie un scaun. I-a venit și lui domnul vicepreședinte. Două scaune în față. Domnul vice, aici în față. Mă rog. Două scaune de aici, am pus aici în față. Așa o să ne... Domnul vice, că primul ce i-a găsit, nu știa. Așa, bun. Păi de Vâlciu, unde e Păi de Vâlciu? Părintele Vâlciu nu e. Deci încă două. Sigur, până la sfârșit. Vâlciu, măi. Păi de Vâlciu, aici, Agnes. Aici, aici, aici, aici, aici. O să stau aici, ca să stau, înțelegeți? Nu stai aici. Hai, măi, Agnes, că ești tu. Te rog frumos, stai aici. Ești director al instituției. Haide, domnul profesor, stai lângă mine, domnul profesor, pui de aici. Haide, mai aduce un scaun. Încă un scaun acolo. Domnul vice. Ah, uite, bine. Da. Domnul vice. Dați-vă jos amândoi. Domnul vice, dați-vă. Unde e Părintele Vâlciu? Nu e Părintele Vâlciu. Ștefan, de ce stați acolo? Veniți aici. Dacă nu e Părintele Vâlciu, vine Ștefan în față. Da, cred că e. Deci stați puțin, ca să vedem cum... Cui dau cuvântul dumneavoastră? Ca să facem... Păi nu, Consiliul Județean, deci când vine în altul este. Deci acum e Consiliul Județean. Consiliul Județean, da. Așa. După care dumneavoastră... Nu, eu vorbesc ultimul. Eu vorbesc ultimul. Arhiepiscopia. Eu vorbesc ultimul, atenție. Da, da. Arhiepiscopia. Și... Gata, îi dăm domnului profesor Vergati să ia cânsul? Mai bubac, Vergati. Îi dăi domnul Vergati, apoi eu, cu tu la o Agnes. Mai poftim? Agnes și după aceea eu. Deci, Consiliul Județean. Da, știu. Arhiepiscopia, facultatea, dacă vine Vâlciu, facultatea. Păi da, domnul, exact, eu cum... Părintele Vâlciu nu era. Îl punem pe Ștefan? Dar părintele nu vrea, uite. Foarte frumos. Și apoi, foarte bine că vine și ilustrez. Frate, ce mai frate, că vine plăcat. Iată că ne coordonăm fără să știm. Hai, vă rog. Da, auzi, ai părintele unde ești? Vine Vâlciu? Vâlciu. Bine? A fost reținut la ce comisie? Întrezi un pic, deși. A, bine, bun, o să vă lască după. Au alege. Deci, Consiliul Județean, Mitropolia, da. Și tu două vorbe. Da, bineînțeles. Și eu, dacă vine Vâlciu, băgăm vedem, da. Imediat. Uh-huh. Unul altul și ar fi al treilea. Deci după Mitropolie. Deci aici am fost în italiană, în spaniolă, în portugheză și... Sunt aici, toate. În spaniolă, italiană, portugheză și italiană. Spaniolă? Nu i-am spus latină. Spaniolă, italiană, portugheză. Italiană, portugheză și română, reditare. Da. După 2008. Da. Asta e reditare? Hai. Unde că vin acum? Da, uitați acolo, pe luați acolo. Haideți să... Unde este? Nu, așa, haide aici. Eu o să vină voi, tu o să fie aici. Agnes? Da. Nu fugi. Consiliul Județean, Mitropolia, facultatea, Vergati, Tănase, tu și eu. A pus aparatul la mic? Stimați invitați, onorați oaspeți, Biblioteca Județeanului Iuhelia de Rădulescu. a organizat astăzi un eveniment deosebit în colaborare cu Universitatea Valahia din Târgoviște, cu Centrul de Cercetări Științifice Interdisciplinare Dumitru Stăniloae și cu Biblioteca Universității Valahia, o lansare de carte și în același timp o lansare a numerelor 2, 3 și 4 din revista Patmos, revistă editată de către Centrul de Cercetări pe care tocmai l-am amintit. Lansarea de carte se referă la lucrarea Părintele Dumitru Stăniloae, un urmaș vrednic al patristicii clasice. Este o biobibliografie, vorbind de ediția a doua a acestei biobibliografii, editată în limbile română, în italiană, în spaniolă și în portugheză. Avem alături de noi oaspeți de seamă, îl avem pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Dâmbovița, domnul inginer Gabriel Grozavu, pe care îl și rugăm cu această ocazie să ne transmită salutul dânsului din partea Consiliului Județean și de asemenea îi mulțumim pentru că a ales să participe la acest eveniment organizat de către Biblioteca Județeană. Domnule vicepreședinte. Mulțumesc, doamna director. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt onorat să particip la acest eveniment și nu spun din complezență și chiar așa este. Și ori de câte ori agenda îmi permite, vin cu mare plăcere la acțiunile organizate de Biblioteca Județeană și pe această cale felicit pe doamna director pentru tot ce a făcut în timpul de când este a preluat mandatul de director al bibliotecii. Sunt onorat să fiu alături de oameni în fața cărora mă înclin cu respect și cărora le mulțumesc în primul rând că există. În primul rând, salut din nou și îi mulțumesc că mi-a oferit ocazia, fără să discutăm, să ne întâlnim din nou în Târgoviște, domnul profesor Dungati, pe care îi port un respect deosebit, deși am relaționat, este a doua oară când ne vedem față în față. Despre lansarea de carte o să vorbească cei care sunt mult mai pricepuți decât mine la acest lucru. Nu mă consider, chiar dacă sunt politică, mă pricep la toate, doamne ferește. Sper că încă nu mi-a luat Dumnezeu mințile să... nu, e trezia că mă pricep la toate. Da. Dar pot să vă spun că în timpul adolescenței mele, eram elev, student, în regimul care a durat până în 1989 în România, ascultam pe părintele Stăniloae, în fața căruia mă înclin, indiferent unde se află acum, pentru curajul care l-a avut, pentru demnitatea care a avut-o, să spună răspicat ceea ce simte, ceea ce gândește, în folosul românilor care mai eram în țară la vremea respectivă, în folosul Bisericii Ortodoxe, în folosul acelora care mai credeam încă, deși nu știam ca orizont de timp când se va întâmpla, că un sistem anacronic nu poate să dureze la nesfârșit. S-a dovedit că așa este. În memoria părintelui Stăniloae mă opresc aici, fiindcă numele părintelui Stăniloae este mult mai important decât un cuvânt al unui oficial care este vremelnic într-o funcție, eu știu, trecătoare pentru noi toți. Vă mulțumesc că mi-ați oferit prilejul să vă adresez câteva cuvinte, fiindcă vin sărbătorile de iarnă, vă transmit gândurile mele alese, sărbătorile să ne facă pe toți puțin mai buni, mai puțin agresivi, mai liniștiți, să fim sănătoși și să ne vedem ori de câte ori biblioteca ne provoacă la asemenea evenimente, poate mai mulți, dar în orice caz să ne vedem cu sentimente mai bune. Vă mulțumesc încă o dată și sper că nu v-am plictisit prea tare. Domnului vicepreședinte, într-adevăr, dânsul este un apropiat al bibliotecii și nu spun asta pentru că este vicepreședintele Consiliului Județean, dar întotdeauna ne-a onorat cu prezența atunci când am avut evenimente deosebite aici în bibliotecă și, într-adevăr, laudele pe care și admirația pe care o poartă domnului profesor Vergati este reală, deci nu sunt vorbe goale. Acum îl rog pe, din partea Arhiepiscopiei Târgoviștei, pe preotul Sancti Cosmin să ne transmită mesajul nostru a Sfinției sale, Mitropolitul Târgoviștei. Seara bună! Doamna director, domnule profesor, preacucenici părinți, domnilor și domnilor invitați. Într-adevăr, sunt aici delegat de Înalta Sfântă Mitropolit Nifon, transmit binecuvântarea și salutul Înalta Sfinției sale, cu părerea de rău că nu poate fi astăzi în mijlocul nostru, dar într-adevăr cu bucuria pe care ne-o arată această zi festivă. Pentru că de astăzi literatura de specialitate s-a îmbogățit cu o carte deosebită, cu o carte de sinteză, mai ales pentru că anul acesta omagiem noi pe Părintele Dumitru Stăniloae și în acest punct de vedere, cartea aceasta, biobibliografie, care a fost scrisă de domnul profesor, este o carte deosebită care vine să îmbrace cu siguranță ani de cercetare, ani de sinteză, ani de studiu și o carte care vine să adauge un plus la literatura noastră. Așa cum spuneam, s-a scris foarte mult despre Părintele Stăniloae, cu siguranță se va scrie mult în continuare, pentru că această personalitate a bisericii noastre și a culturii române, de cerci universale, este una care nu cred că se va finaliza curând și cu siguranță se va scrie mult de acum încolo, pentru că însă scrierile Părintelui Stăniloae sunt unele de mare profunzime și de mare gândire, să spunem așa, care va trebui poate cu siguranță multe decenii de acum încolo să le tot trecem prin filtrul minții noastre, să le înțelegem și să scriem cu siguranță la acestea. Felicităm pe domnul profesor pentru această inițiativă foarte frumoasă, pentru toate câte face la Facultatea noastră de Teologie din Târgoviște. Mulțumim și sărbători tuturor de aici. Mulțumim, părinte. Acum a venit momentul să vă prezint și oaspeții noștri de seamă. Aici îl avem pe domnul profesor universitar Radu Ștefan Vergati, pe care majoritatea celor din sală îl cunoașteți. Pe doamna conferențiar universitar Ileana Tănase, de la Departamentul de Litere al Universității Valahia din Târgoviște. Pe domnul profesor universitar Gheorghe Anghelescu, cel care este vinovat pentru tot ceea ce se întâmplă astăzi aici. Și aș vrea să salut prezența în sală a cadrelor didactice de la Facultatea de Teologie, părintele prodecan Ștefan, părintele Adrian Ignat, părintele Arion, membrii Centrului de Cercetare Interdisciplinar Dumitru Stăniloae, domnul director de la Centrul de Cultură, Ionuț Lăscaeș, care a ținut neapărat să fie prezent astăzi la acest eveniment, chiar îmi mărturisea ieri că are o atracție deosebită pentru tot ceea ce a scris părintele Stăniloae și chiar era interesat în mod deosebit de această lansare. Pe doamna director a Bibliotecii Universității Valahia din Târgoviște, doamna Ramona Stanciu. Și vă mulțumesc tuturor care sunteți în sală, majoritatea studenți și masteranți la Facultatea de Teologie și presupun că și la seminar. Acum intrăm deja în subiectul problemei. Îl rugăm pe domnul profesor Ștefan Vergati să ia cuvântul. Și domnul profesor. Domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnișoară directoare, onorat prezidiu, stimat auditor. Sigur că momentul este cu totul deosebit și are valoare, deoarece o carte este importantă și își atinge scopul, de altfel ca și o revistă, dacă circulă, dacă este citită. Îmi aduc aminte de mult că un fost profesor de-al meu de la doctorat la Paris, Fernand Braudel, îl invoca pe Ernest Renan, spunând că acesta declara că o carte este inedită atunci când stă în bibliotecă și nu o citește. S-a organizat această manifestare de astăzi, tocmai pentru a face să circule ideile, multe, puține, de valoare sau considerate de mai puțină valoare, care există în revista Patmos. Această revistă are un caracter cu totul special. în mediul universitar și de cercetare românesc. Pot să spun că este singular, deoarece este unica apariție a unei reviste pentru un centru de cercetare interdisciplinară în mediul universitar. Nu s-a făcut așa ceva până acum nicăieri. N-au făcut nici cei de la Iași, nici cei de la București, nici cei de la Cluj. Mă rog, se părea că la Cluj va veni un suflu nou prin tânărul rector Ion Aurel Pop Ionuț, dar au fost numai promisiuni. Sigur că e foarte frumos să vinzi promisiuni, dar acestea trebuie materializate. El nu a făcut-o până acum. Deci Târgoviște vine cu acest element nou de singularizat. În al doilea rând, prin complexitatea acestei revise, există originalitatea ei, deoarece nu este o revisă orientată stricto sensu pe o anumită direcție, ci așa cum arată titlul de interdisciplinaritate, se găsesc în revistă o multitudine de articole care fac ca fiecare număr să aibă atracție pentru mai mulți specialiști. Și aici a fost meritul deosebit al domnului profesor Anghelescu de a fi știut să lucreze cu o grupare mare de specialiști, să cupleze interesul acestora nu numai pentru a rosti conferințele, ci și pentru a transcris textul. Nu au fost texte lungi, texte de 2, 3, 4 pagini, însă fiecare dintre ele a avut suculența lor. Sigur că acest centru de cercetare interdisciplinară a avut meritul deosebit ca în mai 2013 să organizeze la Constanța prima conferință în amintirea celui de-al doilea război balcanic și al păcii de la București, încheiată la 28 iulie per 10 august 2013, conferință care a adus României cadrilaterul. A fost o primă discuție importantă care a generat după ea o conferință internațională, mai ales cu participare turcească la Academie, unde am participat și eu, și unde, dacă nu eram de față și dacă nu luam cuvântul, nu se știa nimic despre conferința organizată de Centrul de Cercetare Interdisciplinar la Constanța. Tot acolo, la Academie, s-a generat și apariția volumului album cu războaiele balcanice. Este un album foarte frumos. Foarte frumos ca ilustrație. Dar, din păcate, lipsesc de acolo o serie de elemente care au fost aduse în discuție de Centrul Stăniloae, iar articolele lor se găsesc în revista Patmos. De pildă, poziția oamenilor politici față de războiul balcanic și tenacitatea cu care au luptat conservatorii pentru cadrilaterul. Respingerea propunerii lui Dimitri Sergeievici Sazonov, ministru de externe al Rusiei, în conferința de la Sankt Petersburg, de a se da atunci numai Silistra, sau discuția care a fost pentru contribuția la război a Marinei Militare Române și ceea ce a rostit fosta mea studentă și doctorantă Andreea Tanasiu la conferință, a fost mult mai valoros decât ceea ce a scris comandorul Moșneag în volum. Bine, Moș ne-a grijit prea talentă. Pe urmă, sigur că se poate spune că ceea ce a scris în acest volum Stoica Lascu e mult mai valoros decât ce a rostit la conferință, deoarece Lascu a fost dominat atunci de timiditatea care îl caracterizează. Dar aici are o serie de relatări suculente, savuroase, depinde relatările cum țăranii bulgari veneau la comandanții români să reclame că soldații români au furat găinile. După aceea, când se făcea anchetă, se vedea că primarul din localitate i-a îndemnat pe țăran să reclame că românii nu furaseră nimic. Și toți aceia care reclamau mai tare primeau 2-3 ouă de recompensă. Și alte și alte. În fine, albumul ar trebui văzut și ar trebui să fie și în dotarea Bibliotecii Județene. Sunt manifestări deosebite din punctul de vedere al amintirii acestui păci de la București, a încheierii războaielor balcanice, care și-au găsit ecou în acest an, 2013, care a avut și alte manifestări afară de cele dedicate părintelui Dumitru Stăniloae. Dar cum autorul bibliografiei este aici, vă va lăburi el mai mult. Urmând ca doamna profesoară Ileana Tănase, de altfel veche colaboratoare și tovarășă de drum cu mine, poate să vă spună mai mult despre conținutul revistei Patmos. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor! Mi s-a alăturat și părintele decan, preot părintele Vâlciu, și îl rugăm de asemenea să ne transmită mesajul mulțumit. Sunt extrem de bucuros că sunt de față la un astfel de eveniment pe care îmi place să cred că după un periplu pe care domnul profesor și cei care au ostenit la apariția acestor cărți l-au făcut în diferite centre universitare din țară, iată în sfârșit au venit și la Târgu Oviște. Nici nu s-ar fi putut altfel mă gândesc, pentru că acest centru de cercetări interdisciplinare care poartă numele strălucitului teologul Dumitru Stăniloae și are sediu aici, în Universitatea Valahia, în cadrul Facultății de Teologie. Și într-un fel sau altul suntem acasă, evenimentul de astăzi are loc aici, acasă, la noi, și îmi place de asemenea să cred că el se dorește a fi și un dar pe care ostenitorii, cei care au publicat în aceste cărți sau cei care desfășoară activitate științifică în acest centru de cercetări, ale căror contribuții se regăsesc, cum prezenta și domnul profesor Bergati mai devreme, în cărțile care astăzi sunt lansate în mod oficial, se doresc ca fi prin urmare toate acestea un dar pentru cei care sunt căutători de cultură, cei care sunt căutători de știință, de informație și de adevăr până la urmă. Cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume astăzi în care adevărul are multe fețe și de asemenea cred că într-un fel sau altul contribuțiile științifice din cărțile care se lansează astăzi vor aduce un plus în ceea ce înseamnă efortul nostru al celor care o ostenim în cadrul Facultății de Teologie și în cadrul Universității Valahia în general de a aduce lumină în sufletele celor care caută într-adevăr să descopere un sens al existenței lor. Nu pot decât să felicit pe cei care se ostenesc, care desfășoară activitate în acest centru, să le mulțumesc deopotrivă pentru faptul că osteneala, iată, vede astăzi lumina, au văzut lumina tiparului și astăzi vede lumina cunoștinței, cumva, prin faptul că sunt puse la dispoziție celor care doresc să cerceteze și să afle lucruri foarte interesante și savuroase, cum spunea domnul profesor Bergati. Și de aceea îmi exprim bucuria și sper ca această activitate laborioasă a Centrului de Cercetări Interdisciplinare Dumitru Stăniloae să continue și de aici înainte cu alte lucruri extrem de interesante și folositoare, cum spuneam, pentru cei care chiar își doresc să afle lucruri care să-i temeluiască, care să le temeluiască propria lor existență. Într-un fel sau altul este și un eveniment omagial, pentru că anul acesta, după cum se știe, a fost dedicat printre alții și părintele lui Dumitru Stăniloae și părintele Braniște, a fost omagiat anul acesta, de asemenea, și întregul efort, întreaga activitate a celor care, mă rog, s-au preocupat pentru apariția acestor cărți, cred că poate să fie indiscutabil și un omagiu adus marului teolog ortodox care a fost Dumitru Stăniloae. Felicit din toată inima pe cei care au organizat acest eveniment, pe cei care au scris și sper, cum spuneam mai devreme, ca lucrul acesta să continue pe mai departe pentru folosul nostru al tuturor. Vă mulțumesc, sărbător, cu pace și cu bucurie tuturor! Mulțumesc. Acum rugăm pe doamna conferențiară universitară Ileana Tănasa să ne prezinte de asemenea revista Patmos, care vedem că a ajuns deja la numărul 4. Cele trei numere, 2, 3 și 4. Numărul 2 al revistei Patmos este eterogen ca tematică și valoare a articolelor publicate. Sunt reunite în volum capitole distincte, precum filozofia și teologia creației lumii, impresii din literatura universală, pagini din istoria românilor despre patrimoniul național și cultura scrisă veche românească. Reține atenția, printre altele, comunicarea intitulată De la ființă la existență, creația din nimic, a profesorului Gheorghe Vlădusescu, membru titular al Academiei Române, un studiu axat pe abordarea filozofică a temei creației. Tot despre crearea lumii, de data aceasta din perspectivă teologică, tratează și articolul profesorului Gheorghe Angelescu cu titlul Opinia Sfântului Atanasie cel Mare al Alexandriei despre creația lumii. Comunicarea John Steinbeck, laureat al Premiului Nobel, realizată de Octavian Rosche, profesor de literatură engleză la Universitatea din București, este o prezentare a biografiei, a faptelor și a operei lui Steinbeck. Articolul este deosebit de interesant, scris de o asemenea manieră încât nu sesizăm niciun fel de linie despărțitoare între cele trei proiecții. Acestea se întrepătrund una cu alta într-un demers care captivează ca o poveste. Radu Ștefan Vergati este prezent în volum cu două comunicări, una despre Basarabia, al cărei titlu rămâne într-un suspans ce incită și poate fi elucidat printr-o lectură imediată, din nou despre Basarabia, 200 de ani deja, iar cea de-a doua, Îndreptarea legii, primul cod general al Valahiei, este ilustrativă pentru spiritul și vigoarea cu care ne-a obișnuit cercetătorul. Neașteptată și mai greu acceptabilă, ni s-a părut prezentarea în variantă franceză a celei de-a doua comunicări, nu pentru că i s-ar imputa ceva din punct de vedere al redactării, ci pentru că a fost singurul articol într-o limbă străină față de toate celelalte în română. La capitolul Cultura scrisă veche românească se evidențiază parcursul dinspre tradițional spre ultramodern, în istoria scrisului reliefat de trei articole care prezintă pe rând Tiparul românesc, Act de cultură și civilizație, Agnes Erich, Cartea rară veche în șghei Brașovului, Vasile Oltan și De la scrisul clasic la cel digital, articol semnat de Florin Rotaru, directorul Bibliotecii Metropolitane din București. Bun. Patmos numărul 3 este mai omogen ca prezentare tematică în sensul că volumul cuprinde două capitole mari, cu articole circumscrise, primul studiului interdisciplinar al celor 10 porunci, iar al doilea prezentării dintr-un anumit unghi de vedere a războiilor balcanice și păcii de la București. Referitor la capitolul 1, ceea ce atrage imediat atenția este deschiderea pe care oferă tema propusă unor variate posibilități interpretative, așa încât paleta ilustrărilor din care puteau fi abordate cele 10 porunci este semnificativă. Unele expuneri pot fi încadrate într-un registru strict științific, viața și portretul prorocului Moise în Sfânta Scriptură, Cristina Jinga, influența religiei asiro-babiloniene asupra Vechiului Testament, Alexandru Arion, legea lui Moise, pedagog către Hristos, Adrian Ignat, decalogul profetului Moise în patristica clasică, Gheorghe Angelescu și Daniel Oprescu, și prima traducere a Vechiului Testament în limba română, Claudiu Cotan. O abordare punctuală a unei singure porunci, cu o foarte interesantă analiză a formei de idolatrie, care este lăcomia de avere, o aduce articolul Actualitatea poruncii Să nu-ți faci chip cioplit, Flora Ștefan și Alexandru Mio. Implicații educaționale și traductologice ale regilor decalogului se regăsesc în comunicările Iubirea, corolar cristic al decalogului, Luminița Grăghicescu și Ana Maria Petescu, Cele 10 porunci și responsabilitatea traducătorului, Cerasela Enache. Mariana Vârlan operează o translație dinspre proverbele biblice spre cele populare, propunându-și să descrie valențele iubirii pentru semeni în ce ție nu-ți place, altă nu-i face, despre porunca iubirii de aproapele în proverbele românești. Lucrarea care se adresează cunoscătorilor de fapte istorice, în care se regăsește legătura dintre exercițiul puterii și sentimentul religios al domnitorilor și voievozilor români, este reflectarea puterii în ochii contemporanilor și ai urmașilor, domn bun și domn răi, a Ramonei Lupu. O analiză lexicosemantică a unei matrici afective a textelor biblice ne propune Ancuța Negrea în comunicarea Traiectoria semantică a lexemelor, domn, cuvânt, iubire. Articolul Claudiei Vlaicu, cele 10 porunci ale omului destinat să fie bun, iese din tiparele obișnuite ale interpretării decalogului propriu-zis și ne surprinde prin raportarea la un cu totul alt decalog, de data aceasta al omului destinat să fie bun. Plecând de la întrebări tulburătoare asupra sensului existenței umane, autoarea face o incursiune în câteva concepte ale unor teorii filozofice despre ființă și suflet, materie și spirit, pentru a ajunge în final să proiecteze cele 10 adevăruri fundamentale admise în conturarea unei posibile definiții a omului susceptibil să fie bun. Cunoaște-te pe tine însuți, să fii fericit, să fii spiritual, să fii bun cu ceilalți, să fii iertător, să-ți dezvolți inteligența spirituală, să fii cu inima curată, să fii smerit, să oferi fără să ceri nimic în schimb, să știi să asculți. Și în sfârșit, articolul Ilenei Tănase, pe care nu doream să-l invoc din motive lesne de înțeles, cele 10 porunci dincolo de bariere lingvistice, am ținut să-l aduc în discuție pentru a vă împărtăși surpriza pe care mi-a prilejuit-o abordarea lingvistică a celor 10 porunci în limbile franceză și română. Știați că, de fapt, din cele 10 porunci, numai 2 sunt porunci propriu-zise, iar restul de 8 sunt interdicții? Ce vă sugerează aceasta? Mie mi s-a părut limpede, după ce am făcut demonstrația că lucrurile nu puteau sta decât în felul acesta, pentru că, mă citesc, interdicțiile amintesc de efortul originar, de a corecta răul către care omul este înclinat prin însăși condiția sa imperfectă. Posibilitatea răului concepută ca slăbiciune fundamentală este tipică naturii umane. Capitolul al doilea, destinat celebrării a 100 de ani de la Pacea de la București, cuprinde 2 articole cu argumentări pertinente și bine documentate: poziția personalităților române față de războaiele balcanice și semnarea păcii de la București a profesorului Radu Ștefan Vergati și pacea de la București în contextul internațional al Balcanilor de Stoica Lascu. Iar celelalte 2 articole includ aproape în exclusivitate mărturii de arhivă referitoare la războaiele balcanice, surse de arhivă referitoare la războaiele balcanice, activitatea pe Dunăre în timpul celui de-al doilea război balcanic, Andreea și Gabriel Croitoru. Există în finalul volumului un articol care figurează în paradigma reflexii patristice, elaborat de Elena Denisa Dobrescu. Titlul rezumă întreaga proiecție ideatică a comunicării: personalitatea pedagogului creștin în contextul valorilor creștine, valorilor veșnice, alegorii în privința educației în opera cristotomică. Patmos numărul 4 continuă în prima sa parte tratarea subiectului 100 de ani de la Pacea de la București, prin 3 articole: mărturii documentare privind campania militară a României din 1913, Virgil Coman, războaiele balcanice reflectate în istoriografia bulgară, Nicoleta Ceachir, și organizarea și funcționarea canonică a Bisericii Ortodoxe Române în Cadilater, de autor Claudiu Cotan. Urmează articolul lui Daniel Marius Oprescu, încadrat la secțiunea reflexii filozofice Rădăcinile unei critici ofensatoare, tonul polemicii dintre Dumitru Stăniloae și Lucian Blaga, între ponderație și irascibilitate. Daniel Marius Oprescu vorbește nu atât despre polemica dintre Lucian Blaga și Dumitru Stăniloae, cât despre legea fundamentală care guvernează ființa umană, și anume contradicția. Or, exemplul lui Lucian Blaga este revelator în sensul acesta. De la Lucian Blaga cel mut ca o lebădă, la Lucian Blaga cel cu reacții necontrolate și fulminante, atunci când se simțea amenințat de hărțuire exterioare, de multe ori nu a fost decât un pas. Intempestivitatea trecerii de la o stare la alta, autorul pare să o explice prin simțul lucidității atât de acut al spiritului blagian. Dacă luciditatea a fost aceea care îi impunea tăcerea, explicată de Creatorul însuși, citez, poate o nefirească luciditate s-a vărât, cu efecte de anulare între mine și cuvânt, tot ea îi va fi provocat și ieșirile atât de neașteptate și neconforme cu tăcerile atât de pline de subînțelesuri ale poetului, filozofului, criticului și nu în ultimul rând ale diplomatului Lucian Blaga. Partea cea mai consistentă a volumului 4 Patmos o constituie comunicările prezentate la simpozionul Parteneriatul Stat-Biserică în România, misiunea socială a Bisericii astăzi. Lucrările pot fi ordonate pe mai multe paliere în funcție de perspectiva din care a fost tratată tematica. Din perspectivă istorică, articolul Relațiile dintre stat și biserică în secolul al XIV-lea în țara românească, a domnului Mergati, perspectivă politică, articolul Actualitatea politică și religioasă a Sfinților Împărați Constantin și Elena, o perspectivă socioeconomică, aici sunt mai multe articole, colaborarea stat-biserică în domeniul social în România, Nicolae Anușca, filantropia bisericii de la forma declamativă la cea practică, Ovidiu Dan, familie și societate, o abordare critică, Monica Moraru, un exemplu de asistență socială, azilul Calis din București, Claudiu Cotan, și aspecte economice ale relației stat-biserică în România contemporană. Din perspectiva sănătății publice, există și un astfel de, și o astfel de abordare? Sunt articolele Proiectul Legii Sănătății Publice în cadrul dialogului dintre instituțiile statului, biserică și societate, al lui Ioan Gherghina, Noi servicii de sănătate mentală în România, pe semne că trebuie să apară așa ceva. Acum este Rafael Alesiu, personajul care Elena Brănaru a făcut lucrarea. Articolele de fond care ar putea structura viziunea de ansamblu asupra relației stat-biserică sunt Parteneriatul dintre stat și biserică, de la cadrul legislativ la situația concretă, Dorin Octavian Picioruș, Ortodoxie și societate la începutul secolului al XXI-lea, repere pentru dialogul stat-biserică, Alexandru Arion, rolul Bisericii Ortodoxe Române în societatea românească de astăzi, Cristian Popa, și parteneriatul stat-biserică în România, studii de caz, Gheorghe Anghelescu. Articole de o notă aparte, apropiate mai degrabă de sfera de interes și preocupările curente ale colegilor, sunt valențele cognitive ale psihoterapiei ortodoxe, Ștefania Zlate și Claudia Vlaicu, cuvântul care zidește principiul al noii redefinirii a sinelui în context european, Ancuța Negră, și teologia inteligenței sociale de Maria Popescu. În loc de concluzii, mi-aș permite să sugerez că revista ar trebui dirijată spre ordonarea pe numere tematice. Am observat cu toții că dacă tematica unui simpozion a avut o deschidere generoasă și o formulare pe măsură, atunci și varietatea punctelor de vedere nu a întârziat să apară. Mă refer strict la simpozioanele cele 10 porunci din perspectivă interdisciplinară, ținut la Târgoviște în 10 aprilie anul acesta, și la parteneriatul stat-biserică în România, misiunea socială a bisericii, astăzi, care a avut loc la Sinaia între 5-7 iunie. Cred că este cea mai bună cale de a da revistei soliditate și pertinență sporită. Asta este tot. Mulțumim, doamne conferențiar. A făcut, doamna, după cum ați observat, a făcut o trecere în revistă interesantă a celor trei numere, 2, 3 și 4 din revista Patmos, și cred că v-a trezit deja interesul în a consulta aceste reviste, care se află deja în colecțiile Bibliotecii Județene, dar în același timp în colecțiile Bibliotecii Universității Valahia din Târgoviște, la Biblioteca de Teologie, din câte știu eu. Și la sediul central. Înainte de a-i da cuvântul domnului profesor Gheorghe Anghelescu pentru a prezenta bibliografia părintelui Dumitru Stăniloae, aș dori să vă zic două cuvinte în ceea ce privește această carte ca și din punctul de vedere al unui bibliolog, da? Deci nu din punctul de vedere al conținutului propriu-zis. Fiind o biobibliografie, este un omagiu în același timp, dar în același timp este și un instrument de lucru. Un omagiu pentru că are în prim plan personalitatea unui teolog ortodox considerat cel mai mare al secolului al XX-lea, dar în același timp este și un instrument de lucru util cadrelor didactice de la facultățile de teologie, masteranților, doctoranților, dar și elevilor, seminariștilor de la seminar. Domnul profesor spune într-un capitol al acestei biobibliografii că s-a consultat cu părintele Dumitru Stăniloae în a identifica sursele pentru a-și întregi lucrarea aceasta ca și instrument de lucru, a consultat sursele din afară, din Elveția, din Franța, din Grecia, din Marea Britanie, de asemenea colecțiile bibliotecilor importante din țară și de asemenea fondurile arhivistice de la Institutul Teologic din București, Institutul Teologic din Sibiu. Bineînțeles, dânsul era conștient la momentul redactării lucrării că nu poate să cuprindă totalitatea surselor referitoare la ceea ce a publicat părintele Stăniloae și este conștient că această lucrare poate fi perfecționată oricând, probabil de aceea și astăzi vorbim despre ediția a doua a lucrării respective. Modelul pe care l-a urmat domnul profesor în realizarea lucrării pe care, despre care vorbim astăzi este modelul lui Barbu Teodorescu, Barbu Teodorescu fiind considerat părintele bibliografiei românești, cel care și-a luat un doctorat cu istoria bibliografiei românești și dânsul a urmat îndeaproape acest model. Bineînțeles, din punctul de vedere actual, modelul este depășit, dar structurarea este bine că a gândit-o după dânsul, la momentul acela încă nu se vorbea de standardele ISO și așa mai departe. Eu îl felicit pe domnul profesor, v-am zis, din punctul de vedere al unui bibliolog. Eu mă uit la această carte ca și la un instrument de lucru. Eu v-am prezentat-o din acest punct de vedere. Vă invit pe toți să consultați, care sunteți interesați de acest subiect, să consultați această lucrare, pentru că vă este foarte utilă în sensul că vă economisește foarte mult din timpul dumneavoastră de lucru, având toate informațiile la îndemână într-o singură lucrare. Vă rog, domnule profesor, acum să prezentați dumneavoastră. În primul rând, mulțumesc celor de față. Avem aici unul județean, vicepreședinte, și mulțumesc că reprezintă cinstea acest eveniment, chiar din zona politico-administrativă, mă bucur. După aceea, Mitropolia, la fel, mă bucur că este un reprezentant al Natului Nifon, al Părintelui Părinte Arhiepiscopul Mitropolit Nifon, facultatea aici cu care noi zi cu zi și toți ceilalți studenți, masteranți, doctoranți și profesori, că suntem aici împreună. Sunt 7 lucrări apărute în 2013 împreună, cu un efort considerabil. Bineînțeles că o bună parte din munca aceasta e a dumneavoastră. O bună parte sunt aici, care au scris în aceste lucrări, care sunt referite la Patmos. După aceea sunt și alți factori mai puțin cunoscut, nu sunt la vedere, apar pe coperți oarecum, probabil de Guvernul României, care a sprijinit prin, ca instituția Ministerului Culturii, dar și cei de acolo care sunt în conducere, chiar ministrul Daniel Barbu. Și aici vreau să fac o graniță. Relația, prietenia, colegia Sfântul Sava e una și colegi la Facultatea de Teologie aici sau pe la Craiova cu domnul secretar de stat Cristian Vasile Petru, care m-au ajutat pentru că a aprobat până la urmă fac decizia Ministerului, ai Guvernului, au aprobat lucrările acestea să apară. Și un efort financiar al Guvernului până la urmă, trebuie să gândiți treaba aceasta și nu din altă parte, înseamnă ceva pentru noi și pentru dumneavoastră, că le avem aici, vorbi probabil în țară și în afară țării. Și mulțumesc și pe această clară celor doi, Daniel Barbu și Cristian Vasile Petru, dar nu au fost bani oferiți direct. Doar m-a atenționat, ăsta e proiect editorial, e lege, dacă îl urmăriți, câștigați proiectul. A fost o muncă de zi cu zi, vorbeam și cu doamna Tănase din telefon, eram puțin revoltat, mă rog, erau multe lucruri de îndeplinit, condiții. În ultima clipă, 5 iulie, am luptat ca să iasă acest proiect. Era acel certificat fiscal, banii au venit o fundație care o prezidez, e altă problemă, n-au venit Hopa Mitică la Angelescu sau la Valahia sau la... Dar a fost o muncă și iată că rezultatul este evident. Lansarea. O să zic punctual că istoria este foarte complicată, am trăit-o din plin și cât de cât sunt legat nemilocit de aceste lucrări din 2013. Lansarea a fost în 4 locații, 2 sunt în desfășurarea creată de cercetare și principii didactică, Târgoviște și Constanța. Alte 2 sunt la București și Sibiu, nu are se întâmplă tot. Acolo ne-a predat Părintele Stăniloae. Nu la București, în facultate, ci la Biblioteca Națională României, care are cor comun și iată ea și altă legătură cu Ministerul Culturii. Iar la Sibiu, acolo unde s-a ridicat, unde a început activitatea Părintele Stăniloae, chiar sub patronajul Mitropolitului Laurențiu Streza, am putut să lansăm acolo și zic chiar cu succes și cu teologii ortodoxi și cu teologii luterani, chiar cu decanii celor două facultăți și foștii decani și cu, de adevăr, cei care au fost sprijini inclusiv cu Biblioteca Județeană de la Sibiu. Spun aceste lucruri ca să le știți că a fost un efort, numai ducând cărțile astea cu diverse mijloace, mulți mijloacele mele de transport, în aceste păsele le lansăm în spațiu românesc. Vă spuneam de ce, că Stăniloae a predat în cele două locații și eu funcționez în aceste două locații ca om de cercetare sau ca om de învățământ la catedră. și îmi doream. Am fost puțin bolnav și totuși am trecut peste boală, un efort considerabil, vă spun și treaba aceasta, și am reușit cu ciu cu vai, iată la ultima etapă, la Târgoviște. Inițial a fost prima etapă aceasta, dar datorită unor evenimente am revansat cu altele această lansare de la Târgoviște. Unde se duc cărțile astea? O să spuneți, dom'le, ele se dau cu gratuitate, că așa a fost și o condiție, dar s-au dus și cu rost. Duse la Biblioteca Națională a României, era normal acolo, la Biblioteca Academiei Române, la Biblioteca Centrală Universitară, la Biblioteca Județene și mai ales cu ajutorul doamnei director Agnes Erich, și nu numai a instituției care înseamnă relația cu străinătatea, Institutul Român, care mi-a promis și sper să țină de cuvânt cei care conduc institutul să transmită în cele 17 filiale de pe planetă, aceste lucruri, cel puțin acolo. Au fost și aduse, duse sau transmise de mine și vor fi probabil și în timpul care vine în alte locații din afara țării. Pentru că sunt deținate și în biblioteci din afară. Deci cărțile nu trebuie să stea la Popescu și Ionescu, trebuie să stea în instituții publice ca să fie cercetate, mai ales că e vorba de biografia lui Stănin Loae, nu pentru noi și pentru cei care vor veni după noi, mai ales în zona teologiei. Despre structură și mulțumesc foarte mult doamnei Ileana Tănase, doamnă profesor, parcă auzea pe cineva de la Radio France, aveți tonalitatea unui, nu mai știu, îmi scapă numele acela, când vorbeați, parcă aduceam aminte de Radio France și de acea voce. Când foarte, și mulțumesc că nimeni, unde a făcut lansarea, a făcut o altă atmosferă, dar nimeni a prezentat așa de precis ca dumneavoastră și mulțumesc încă o dată și pentru acest sprijin și celor dinainte, inclusiv celor doi vorbitori, domnului profesor, care știe povestea foarte bine, și Agnes, care au fost și suntem în centru, cei trei sau patru de aici, dar și celor care au ajutat acțiunile centrului. Structura a fost prezentată impecabil de doamna Tănase, doamna Ileana Tănase, dar ea este și prin revistă pe aici, anumite pagini, în post de color, fiecare activitate a fost ilustrată și prin afișe care au fost și aici, la Târgoviște și la București, că acțiunile centrului nu au fost doar aici, au fost și la București, și la Târgoviște, și la Constanța, că tot vorbim despre parteneriatul dintre cele două universități, Ovidiu și Valahia, și la Sinaia, cu ajutorul unui fost, mă rog, student al nostru, care a fost de mare ajutor pentru noi. Ați văzut și dumneavoastră cei care a fost acolo că a fost foarte aproape de a împlini rostul nostru la acea conferință de la asta. Nu au fost simpozioane, fac o paranteză, nu au fost activități științifice prea multe zile, pentru că noi am primit financiar să facem aceste conferințe de la nivelul unei zile, cu niște sacrificii care și le trebuie puse în calcul și pe care le-am luat eu personal în calcul ca să le duc la împlinire și după aceea să le concretizeze în aceste reviste ale Centrului Stăin Roaie. Vorbeam cu domnul profesor Gheate în mod special că un centru nu poate ființa sau nu există de fapt decât pe hârtie dacă el nu publică cel puțin două reviste pe an. Nu una, două. Așa, la un număr de pagini anume, dar trebuie să fie respectate niște reguli academice ca el să ființeze în timp. Dacă se poate. Dar efortul este colosal. Și aici, dacă nu se implică factorii cuveniți la aceste apariții, un director de centru știu ce, se lasă bătut. Dar e singurul și ne putem, nu ne lăudăm, domn profesor, că ne lăudăm, lăudăm pe sănătatea noastră și pe relațiile personale. Deci, până la urmă, trebuie să fie o echipă ca să putem duce mai departe munca aceasta. Ca să avem imagine la nivel. Lucrările acestea au fost mediatizate sau prezentate mass media, tot cu un efort, astăzi inclusiv, dar și în celelalte locații sau în alte părți, au fost și conferințele în permanentă, dacă nu sunt mediatizate, nu există. Astăzi, orice activitate științifică, politică sau știu eu ce, trebuie să fie mediatizată pentru a fi cunoscută, bine, să fie și bună, să nu fie aiurea. Da. Patmos 5, vă spun și de partea aceasta și revin după aceea la bibliografie în mod special, dar nu vreau să insist foarte mult, că este o istorie foarte lungă și complicată, o să fie dedicat tot pentru Stăin Loae, deși o să apară în 2014. O să încerc să strâng aceste informații, materiale, articole, de la oameni din lumea noastră, mai ales teologică, și nu numai din zona ortodoxă, dar și din zonele celelalte care sunt cât de cât în zona legală din România, mă refer la Biserica Catolică și Protestantă, care pot să scrie și care au fost chiar unii doctoranți ai părintelui Stăin Loae, să ne mai lase au scris despre Părintele Stăin Loae ca doctor în domeniu, să scrie câte ceva pentru un număr 5 Patmos. La sfârșit, spun și treaba, poate că uit, vor fi invitații pe de-o parte la partea asta românească, o să ofer bibliografia chiar la cei care sunt prezenți, va fi ofertă pentru toți studenții din sală. Celelalte lucrări, măsura în care știm unii de alții, vor fi oferite și acelea și în alte limbi străine, sau Patmosul, care este rezervat profesorilor cadrodidactice. Și pe aceea protocolul care mai este pe aici pentru profesor în mod special. Despre bibliografie. Ce pot să vă spun? E o istorie mai lungă. Istorie, spunea doamna Eric, Agnes Eric, despre ea, despre relația mea cu Pânde Stăinvaie, o relație specială în ultimii 8 ani de viață, 1985-1993. Asta nu o spun așa, într-un mod fățarnic, ci o relație specială, lucruri foarte, dincolo de biografie, lucrurile de familie, pentru că, într-adevăr, a avut un moment mai trist, fiindcă a fost nevoită să plece din țară, ca și nepotul, în anii 80, în Germania, s-au reîntors, adevăr, după 98, tot în Germania sunt și astăzi, și părintele avea nevoie de o legătură cu cineva, și mai ales pentru lumea asta academică, pentru ce vrea să apară. Deci a fost o luptă contra cronometrul ca să scoată aceste lucrări care le-a scos în ultimii ani de viață. Și spuneam și în alte întrevederi, cred că a spus-o și la bucurie, domn profesor, părintele Stăinvaie mai scria încă o dată pe atât ce a scris, că a scris destul, enorm, știți, și dumneavoastră, și arată această mărturie, această carte, biografie. Dacă nu avea trei evenimente triste în viață, unul după război, când a fost nevoit să plece de la Sibiu, prin decizia primului ministru de atunci, dr. Petru Văza, al doilea a fost momentul arestării, sau chiar dinainte, 57-63, 57 că au început anchetele și arestarea a fost 58-63, un blocaj total de mai putea scrie, și a treia și cea mai interesantă chestie este că dacă instituțiile de atunci, inclusiv ale Patriarhiei Române, se străduiau să publice mai mult în mod ce scria. Erau acolo multe cărți care stăteau de mulți ani, pentru că nu erau posesi financiare în acei ani. Poate și oamenii erau ale lor gânduri, fapte, apucături, știu eu ce, și au ținut lucrurile pe loc. E o chestie mai complicată. Dar cert este că și după moartea asta au mai apărut câteva cărți, tot de datorită acestui fapt, că n-au fost oamenii, să nu zic împinși de la spate, n-au receptat că părintele vrea să scrie cât mai mult. Mă refer la și după acel 89, la ultimii 3 ani de zile. Sau chiar 4 ani, până în 93. Istoria aceasta înseamnă din 92, când au început să apară primele materiale biografice și bibliografice, revistele bisericești de la București, după aceea, diferite alte, au fost și o lucrare, mă rog, în 93, o bibliografie scoasă sub tutela Părintei Patriarh Teoctist în momentul acela. Și, într-un mod ordonat și mai dezvoltat, prima formă a fost la Iași, la Trinitas de atunci, cu mitropolitul de acolo de atunci, Daniel Ciobotea, care a oferit acel sprijin de a publica o formă integrală în 1998 la Iași. În 2008 apare la Craiova, mă rog, au fost și sponsori aici, au fost și dincolo de instituțiile statului, au ajutat și aceștia, a apărut la Craiova a Mitropolia Oltenie, o primă formă întrunită, a avut și un sprijin, și nu trebuie să-l trec cu vederea, un doctorant, acum e doctor, la, mă rog, a dat doctorat cu Vasile Răducă, Cristian Untea, și studii Marea Britanie. A reordonat cu mine informațiile, e greu să facem istoria celor ani, dar am ajuns să scoatem o formă cât de cât mai bine pusă la punct în 90 și în 2008. S-a reeditat după aceea în limbile acestea, sunt 8 limbi de circulație internațională în lumea creștină, ortodoxă, catolică și protestantă, pe astea le-am ales chiar eu, gândindu-mă că Părintele poate fi cunoscut în Europa și dincolo de Europa mai mult dacă îl punem și în această formă. Pentru că această carte, dorința mea este dincolo de forma aceasta print, să apară și în formă digitală pe internet. Și o să apară probabil în 2014. E vorba de limbile în 2009, engleză, franceză, germană, cu oamenii chiar de aici din instituție. Chiar dacă au fost traducerile criticate, să știți că lucrurile nu pot să apară perfecte. Și să zic, sunt lucrări ce puțin ar trebui să le facă niște instituții. Și mă rog, asta față de părinte, am avut o obligație de peste timp, mi-am propus și am reușit să le scoatem în 2011 și a fost singura plătită neogreacă, cum a întrebat domnul profesor că de ce nu le plătim, mai este domnul Natan de putem permite și cu traducerile. Acolo a fost și la un termen limită, 3 luni de zile traducerea neogreacă de cineva care avea doctoratul în teologie didactică, să zicem așa, la Tesalonic, care predă la Facultatea de Teologie din București. Într-adevăr, am plătit-o, mi-a spus suma, am spus și la exact data respectivă cu care a fost pusă pe masă. Au fost și corectate de oameni nativi din țările respective și așa mai departe. În 2013 am înregistrat, deci a fost în 2011 neogreacă și limba rusă și în 2013 în portugheză, spaniolă, italiană, cu traducători schimbați, discuții la Constanța, București, Craiova, că acolo am avut ultimul ajutor în ceea ce privește limba italiană. Și varianta aceasta română, o reeditare, care, bineînțeles, înseamnă o aducere la zi a informației. Bineînțeles că mereu, cum spunea doamna director, deci vor fi mereu în permanență aduceri la zi. Dar există baza. Când ai o bază, o structură pusă la punct, e clar că poți să duci mai departe. S-au făcut și alte lucrări după acestea. Unde chiar sub tutela, mă rog, odinioară Trinidad Sud, deci publicați-mi o ediție acolo, acum chiar a editurii Bazilica. Chiar copyright după mine, cu greșeli inclusiv, dar contează, e alt autor, mă rog, ce mai contează? Soție de decan, prodecan sau prorector, de fapt. Dar lucrurile într-o lume cinstită academică nu se întâmplă așa. Astea sunt probleme care timpul le va rezolva. Nu că mă simt autorul și trebuie să spun treaba aceasta la unii și la alții, dar este o obligație morală să respect niște condiții de copyright. Și nu poți să mergi hopa mitică cu o lucrare în mediul academic, văzut tuturor, că este a mea și de fapt este copiată, cu scanat, cu tot, inclusiv cu creșteri. Că asta a fost de fapt și mărturia că a fost scanată. Mă rog, e o istorie tristă, dar lângă ansamblu, lucrarea are aceste părți, lucrarea de față, un cuvânt scurt al părintele Stăinloae și mulțumirea lui, iată și peste timp, că și-a dorit această lucrare. Eu am avut alt gând, era un proiect care nu l-am pomenit aici, cu părintele Stăinloae și cu părintele academicia Mircea Păcurariu. Eu cu Păcurariu doream altceva în zona teologiei, chiar biserica și cu lagul, și părintele a insistat, nu, dispar eu și lucrurile se pierd, hai să facem treaba asta. Și am renunțat la proiectul inițial și bine că am făcut, că atunci nu erau informațiile, nu era CNSAS-ul ăsta și alte, ca să putem aduce la zi informația pe această relație, dacă putem spune relație biserica și cu lagul. Și, bineînțeles, structura cu acest cuvânt de început sau de ultimă pagină a părintele Stăinloae, cuvântul patriarcului Daniel, atunci la mitropolit, l-am readus la zi, spus cu tot sufletul în 1998, l-am adus și în aceste limbi cuvântul patriarcului. După aceea a fost chiar structura propozisă a lucrării, e vorba de o introducere succintă, dogmatică, doctrinară, cum a văzut părintele Stăinloae, problemele mari din punct de vedere dogmatic, din teologia răsăriteană, fiind clar, cum spun în titlu, un autentic urmaș al gândirii patristice. Biografia sa făcută în anii aceia, preajma lui 90, pe fișe, an cu an, că așa am putut recupera istoria părintelui. E vorba de istoria aproape unui viveac. Și dacă nu exista aceasta, nu mai existau, cum spuneam și la masă, la discuția centrului, mai existau memoriile fiicei dânsului, Lidia Stăninloae. Lidia le-a făcut după ce a avut această informație. După aceea, bibliografia, care și-a luat așa o structură aranjată de Părintele Stăinloae și de Părintele Păcurariu și luat bibliotecile primul din București, cum spunea doamna director, știind de fapt că i-am și spus cum am lucrat în acei ani, Biblioteca Sfântului Sinod, care a fost foarte bine la pus și de mare ajutor, cu ea am putut să recuperez, după aceea fac o delocie de acolo, de la Sibiu și așa mai departe, nu intru detalii. O lucrare de genul acesta apare o glumă pentru ce e asta, doamne? Dar ea poate să fie un instrument prin care poți să faci o teză de doctorat în țară, la teolog român, ortodox, catolic, protestant. Am văzut și neoprotestanții. Noi sunt aici într-o listă, cât am putut zic copiii și eu. Dar și în afară, pentru că este, iată, în aceste limbi. Dacă va fi și în forma aceea digitală, în forma pe zona internetului, în mod cert, se vor bucura, în sensul că avea o mică bibliotecă, Stăinloae, la ea acasă și pot, bineînțeles, trebuie să ajungi la limba română, că Părintele Stăinloae nu e tradus decât foarte puțin în alte limbi străine. Aici e altă problemă și nu mi-am propus să așa ceva, că sunt chestii de instituții, noi stăm în primitarea tot foarte prost, pentru că finanțarea merge prost pe bucățica asta. Au fost discuții mari pe zona limbilor clasice, Matia se străduie să readucă, să recuperească sau să crească astfel cărți noi în colecția aceea PSP, dar sunt probleme financiare și ele se vând greu și iată că stăm în oarecare impas. Dar bine că le-a început Patriarhul Justin Muntescu în 1981 și iată că acum se ne mădim și noi cu această colecție PSP, cel puțin în zona patristică și nu numai, că avem cel puțin în jur de 50 de tomuri și putem să argumentăm învățătura Bisericii Ortodoxe Române. Istoria ar fi lungă și bucuria mea era să vă spun despre părintele cât s-a bucurat când a văzut într-o primă formă rudimentară atunci lucrarea și bucuria care a avut-o că a apărut și știa că o să-și facă rost pe lucrarea în timp. S-au ordonat după aceea informațiile și încet, încet au fost după aceea tipărite. Nu intru în detalii cum au fost publicate unde cărți, trădanii care am făcut nu prin intermediar și direct, rugându-mă părintele la Sibiu, Craiova, București și nu numai, pentru a fi scoase cărți cum a fost filocoria 11, filocoria 12, prin ce surse financiare și așa mai departe, de pildă filocoria 11, prin Ioaniche Băran, de care majoritatea știu, a avut mult dragoste pentru părintele, facem părintele la editura episcopului romanului. De unde hârtia? Când era hârtie, era criza după 90, mare criză pentru hârtie. Am găsit cu ajutorul cultelor, atunci o conducea acea instituție, domnul profesor Răduțescu, cu domnul de atunci de la Ministerul Culturii, Andrei Pleșu, să găsim soluțiile financiare pentru hârtie și să aducem la viață volumul 11. Și sunt multe alte mărturii pentru alte cărți apărute și după 1993, anul în care părintele ne părăsește. Mă bucur că am putut să fac acest proiect editorial cu trei aducători din aceste centre de stare. Revista Patmos și ea, în cinstea părintelui Stăniloae, de Loae, deci acea centru se și numește, își duce viața, iată, și în 2013, chiar cu rot evident, poate și în anul viitor, dacă ne ajută Dumnezeu, să mergem mai departe cu alte lucrări, cum am și spus, Patmos 5, să le dedicăm părintelui Stăniloae. Și Patmos 6-7, cu lucrări ale centrului Dumnezeu Stăniloae din cazul Universității Valahia, din Târgoviște. Care împreună cu alte centre universitare, să fim foarte realiști, pot crea și alte numere. Vă mulțumesc pentru această prezență și pentru cei care își doresc o carte, pot veni aici, vor fi, mă rog, pentru că trebuie să dau și o evidență a Ministerului Culturii de colegele noastre sau, mă rog, tinerele masterande sau foste masterande, așa mai departe, să consemnăm cine va primi această carte sau aceste cărți și după aceea, mai ales cadre didactice, dacă au plăcere să se vorbească cu noi câte ceva la masa alăturată, pentru a încheia cu bine această zi frumoasă a Sfântului Spiridon, făcător de minuni pentru lumea ortodoxă, 12 decembrie 2013. Și eu vă urez ca toți cei dinainte, sărbători fericite, nașterea lui Hristos, să ne aducă bucurie la acest sfârșit de an și să vedem cu lumină și ce vine de acum încolo cu 2014 începem. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului profesor Gheorghe Angelescu. Dacă aveați întrebări să-i adresați domnului profesor, ați văzut că această carte are valoare, în primul rând, sentimentală, după aceea științifică. Da. Acestea sunt, iertate, acestea sunt cele 8, cele 10 lucrări, de fapt, 8 în străine și 2 în limba română. Sunt 10, 2008-2013. Da. Haideți să o carte. Plecați după aia, fugiți. Dar auziți, lași una de asta la birou, puneți acolo frumos, ca amintire de la noi. Haideți ca să-i dați la asta, da? Așa. Felicitări, doamna Irvenco. Domnul vice. Așa. Aoleu, nu mă puneți la case. Ne dați un program? Vă dau. Am văzut că ați predat și la Craiova și la Craiova. Da, e istorie. Și am făcut o floare cu sau o dus. A fost bun. Mai stați un pic. Să ne închidem pe ăsta.